ولا على المجرور على الأصح نمت في الحال فذو الحال مجرورا ذو الحال مجرور بناء مزد أصح إذا ده عبارت وضاحت داستا ذو الحال كتبت مجرور پا إضافة تراوه يعني مضاف إليه هو نو تقدیم دے حال چې دای په دغ باندې ممتنع دی اتفاقا لکه مثلا چې مثال یې دا ستای چې مخ ته وي ته وویای جاءتنی مجردا عن السیاد ضاربۃ زید دای نه په دغ مثال کې دا زید مضاف الیه دو د ضاربۃ دکړه او ادغه نه حال واکې شم مجردا او هغه په مقدم دی دا نه ده دا ټولې وین نو دلا تاسو ته هرې کې وسره دي چې فلا یو فان دا نه شي ګرای دا نه لکه دا جایز دی او وجه دا د تقدیم یې ذکر نه دی جایز یې حال خو تابع د ذل حال او فرع د ذل حال او دلا ذل حال ته مضاف نه لهیر به هغه تقدیم په مضاف دی دا ممتنع را نو ده تابع و فراجد و احو پا تاریخ کل اولان شد مختص را ای مضافن الیه تقدیم پا مضاف ده که ممتنع را چیو خوی اتصال خودتی او بل مضاف عمل پا مضافن الیه تبا او دا عمل ضعیفا را نو عمل پا معمول متقدم کنش حکت داشی ای چې دغه حال د مخکې شي په دغ ذل حال کې مضاف الیه دو په دا د مخکې شي په مضاف ته نه وي مخکې نو حال خو تلی ذل حال هغه مضاف الیه دو نو دا حال دا په دغ خپل ذل حال مخکې شي په دغ مجرور خو ولې دا په مضاف نه وي مخکې چې عامل دی په مضاف الیه دو ای مضاف د مضاف الیه په منځ کې ده شي نو اش صورت به ځکه نه کړه ځکه چې اخو ظاهره ده چې دا هم د جایز ده لیکن جب یہ مضاف دے مضاف علیہ اتمان کی فصل درمی پر حال کرا بیا خود مضاف مضاف نئے شدت اتصال دائی قل کلمت الواحدہ دائی بیا اتصال بیا خود کی او بل دا چی مضاف عمل زعیف دائی سرہ دے فصل نا بیا عمل بیا نشدت مضاف نئے لیکن یہ آغا صورت نکل دائی مدام نشدت دائی کی فجیل ہے اکا دا غزو الخال مجرور پر خرطی جروع لیکن مثال جدا سے چتو ہو یہی ذهبت به هند راكبتن نو ذهبت به هند راكبتن یعنی دا راكبتن حال دی هندون ادغه هندون مجرور په حرف جر ده نو ایسه په دغه تقدیم جا از ده کنا د ذل حال کرام مجرور په حرف جر کا تقدیم یې وی څنګه تلفظ وکړي چې دا څه دی ذهبت راكبتن به هند داسی دولا نو ذکر کن چه ده حرف جر و ده مجرور پا مانس که وای چه پا مجرور مخ که وای و ده حرف جر پا مانس که وای ذکر چه بیا خود ده جار و ده مجرور پا مانس که بیا اتصال پرسی ده افضل که تشیده که اتصال ده و بلا هم دلنگی حرف جر ده این فل عمل ده سراد فصل ده عمل نشید ده نو ده مانس که ذکر ده سر پیز ده چه یو ره مقدم که ایو پا مجرور پا حرف جر تکیم ده ده ذروحال چه مجرور ده نو پا جاروی مخدا که ده داسو ده زهبتو راکبتن به دا جائز دو کنا نو پدی کده اختلاف رسی پدی که دوام از بادی مذہب اصخ یای چی دان دو جائز ادلیل آغا لے چا مکی مضافن لے ہیوی کلا ذو خاص دولا آغا دلیل انگی دای دا سی یای چی ذکر لے مختک لے نشی مختک لے چی خالقو تابع دی ذو الحالی افرع دی ذو الحال دی او دولتا ذو الحال چی دای مجرور په حرف جر ده دا په خپل نه چې مخته کې دای په حرف جر دا کا ضعیف العمل عمل په ممنوع متقدم کنه شو لای نو د دغ ذل حال چې تو فرا او تابع ده چې حال ده هغه په طریق الاولا نه شو دلیل ویني هغه غیر اصغ مذهب ادا اصغ مذهب دی بیسور نه او د سموي کې ده دا غیر اصغ مذهب بعض کو فیون دی او سنور نه حال دا یې چې نو ویلای چې دا چې ذهبت راكبا به دای عقلی و نقلی دای کشتای عقلی دلیل دارا چې دا حرف جر چې کین دای د دا معیدات د فعل لازمی نه اینی یو لازمی فعل متعدی ګرځي لکه مثال په تور مرد تو لازمی فعل دای یا ذهبت مفعول به ته نشي متعدی کړای بلکې صرف په فاعل تام ګرځي متعدی کړای نه چې دا معنا چې صرف په فاعل تام ګرځي او مفعول به ته نه ویټوي خو په حرف جر سره بیا متعدی کړای شي چې دا توی زهبت به زید یا مرد ته ده نو حرف جر چې دای د معیدات د فعل لازمی نه دای لکه حمزه د افعال او عین د تفعیل عادت څنګه داستی چې یو لازمی فعل به د افعال ته نقل کې زهبا غوي ال زهبا یا یو کرما فعل دای لازمی چې به د افعال ته نقل کې تفعیل ته کر زهبا وای نه متعدی شي نو دا حروف جر چې دی معیدات فعل لازمی دی لکه حمزه د بعد افعال او عین دی نو دا حرف جر داس وګر څه لکه د اجزا د فعل نه لکه په خپل کې د فعل نه جزء لکه حمزه د بعد افعال او عین د تفعیل چې د اجزا د فعل نه نو چې کله دا جزء من د فعل وګر څه نو دا حرف جر سره د فعل لازمی نه دا مجموعه د شل لکه فعل متابع لکه څه په حکم د فعل متعدی کې شم نو چې په حکم د فعل متعدی کې شم او عامل په ذل حال کې چې کله فعل متعدی وي وله تقدیم د حال پر دغ عامل متعدی به لږ اوږد دی ذل حال دی نو ذهبت راكبا بهند دا په حکم دې کې وګرځېدل لکه دا چې وایي اذهبت راكبا هندا اذهبت وینې اذهبت او په اذهب تو را کې باتن به هندن کې یعنی اذهب تو را کې باتن هندن دا هو جاي از دای ولا تقدیم جاي د کما نه اند نو په اذهب تو را کې باتن به هندن کې هم ده څنګه تر پوښه خارو په جر دا د موعدات د سه لازمی نه دي لکه حمزه د افعال او عین د تفعیل مزید اس وګره زر لکه اجزاء د فعل یعنی دا حرف جر سره د فعل لازمی نه مجموعا لکه فعل متعدی چې کله عامل فعل متعدی وي وله تقدیم د حال په ذل حال جائز دی دلته هم جائز دی ځکه دوی یې ذهبت راكبا بهند دا په قوت دې کې دی لکه چې وایي اذهبت راكبا هند او اذهبت راكبا هند خو جائز دی نو ذهبت را کے بطن بہن دن دا ہم جائے کچھ بولے بھائی اصلی دلی ان اصلی دلی یہ لارا ہے چھ دائیں قرآن کریم کے موجود دائیں چھ مجرور پر حرف جروی ذو الحال او حال کا مکیس وما ارسلناکا الا کافتا للناس نہیں دا کافتا نا حال دے ناس نا ادا ناس ذو الحال دائیں مجرور پر حرف جروی او حال کا اثر مذہب دی طرف آنا دا عقلی جواب تا دلیل عقلی دلیل تا جواب دارا کسا مدعا دی تسخو آمدو چه هر مقتا که دائشی پا ذو الحال چه مجرور پا حرف جر ایا حرف جر انسان چه کم حرف جر خوچه مجرور پا حرف جر وی چه تقنین دی حرف جر دلیل دی تسخو چه دائی آخو خانستا دی اغ حرف جر سرا چه دی معیدات دی سیل لگنی نایی د موعدات د فعل لازمی نه چې لازمی فعل متعدی ګرځوي تاسو صرف په حروف جر کې بعد با الباء للتعدیه د تعدیه خو صرف خطا دی بیر دا خو د نورو حروف جر نه ده نو دلیل خاص دی مدعا آمدو او دلیل خاص نه شي ثابتوي مدعا آمدو دا دغه نه جواب ا د نقلی جر دلیل نه جواب دا دی چې دا کافتن کا چیرته حال وای دی ناس نه نو دا به خبره د ټول خلیه خدا خو خال دی د کاف زمیر نه و ما ارسل نا کدا کاف زمیر ا په کاف اتر کې د تیم باندې غلی پر د تالیس کې پر غدو مطابقت ته حال د ذل حال په تفسیر تالیس کې پر یا د دا بیا ان چې دا کاف اتن مفعول مطلق تای د چان ا ارسل نا د پر په اعتبار د موصوف موضوع پا کرا و ما ارسل لا کا الا رسالتن کافتن نو بنا معنا شولا چې یو لري صحیح توجیه کې دای شي د کافتن د نسب د پوره بیا څه ضرورت دی چې ته ارتکاب د خلاف الاصل کې چې ته یې حال بلې او بیا دې له مقدم دی په ذو الحال چې عام دې ته نو هغه تبدیل نو د نسب بلکې دی دا جوړ دی وكل ما دل على هيئة فها أن يقع حالا هر أغا لفظ في دلالتك فهيئة دندي نسيكي لدى خبرات رأي حالوا كيشي دغا عبارات سرا مسانف ردك فجمهور بني جمهور لحات كي دي آبي آي چه اشتقاط كي كم داي دا شرطه فحال يعني حالو يداس لفظ بي چه مستقيو او د دې د استرات منشا دادو د ویل په د استرات سائل دي ځکه غالبا حال کی وی مشتکی وی غالبا مستدی و جنا دې دا ته شرط کړي دا خو لکه بلاک شرط نو د دې مزد داري کچیر تا یو حال دات رغلای و چې غیر مشتکی و جامد و د جاته یو مشتکی لکه په دغه ورستی مثال کې ته حال نو د بوزره د رتم نه دې تعبیر کو په مبصر کو مرته خود مصالف مذاب تکیم دائی دائی دائی چه نا هار لفظ چه دال پا های اتوی کا جامیدوی او کا مشتاکیوی نو دا حال دیو دائی او دلیل دی ردی دائی وجہ دی ردی چه غارت خود حال نا بایان دی های ات تای او یور چه دالا غارت پا جامید سر حتیلی دی نو کیم حاجت تا چه تاویل پا مشتاکی کنی چه تاویل اختلاف را سمد لکه ادب دی پر مثال قرآن کریم کی هدل للناس ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل نن دا هدل کی یو ترکیب دا د چا حال وک شوی د زمین مدن او هدل تر ای جمع تکی د جمع نه جمع د تکی نه او مستقی جو کی دا هته پاکی دا نه هو د زین و اول العلم قائم بالکفیان زین تل زین نو دا خدا رد وکا پا جمهور بنی پا دا غبارت بیوی و کلو ما دل لعلا حیعت هر اغلا پا چه دلت کو پا حیعت بندی صحا رئی کی دا خبر آیا کا حالا جدا حالوا کیشی سکا پتا و مثال کی ها عذاب سرم اطیبو من هو رتب دا یہ دے پا دا مثال کی تسی دا بسر دا رتب حالوا کیشوائی دائی او دی دوارا جامع دائی دا بسر حال دائی ایدق مشرن لہی دا حالدانا کچھ مفضل یو احلی ادر تب حال دا ایدغنا کچھ مفضل علیه یو احلی دا خود تک تشیر خو ایس پا دا عامل دے بزر کے احتلاف دے دا رتبن چکم دے منصود دے پا دا کم عامل اتیا بودا بل اتصال خو پا بزر ان کے عامل کر دے پا دا چکر مذب دے عاماوے دے بل مذب دے محاکین دے مذب دے محاکین دے چی پا بزر ان کے عامل دا اتیا با محاکین اعتراض دی پی صدا خو اسم تفضیل دی دی ایف العمل دی نو کنگ پا معمول متقدم کی عمل دی نو دا جواب کرده دی چی دو تا دا تقدیم چی دی دی ضرورت تی وجه دی ضرورت دا دی چی کلا حالین مختلفین دی ذل حالین مختلفین نا پا اعتبارین مختلفین رشی نو هر حال بین از دیوی خپل دی حال دولتا دا بسرن او دا رتب دا حالین دی ای ذل حالین مختلفین دغه مشرن لهي په هاذا سره چکیم دی ادغه نه خو په مختلف جهت سره دی ځکه دا بسر به اعتبار کونه مفضل او دا رتب به اعتبار کونه مفضل علی نو دی وجه نه بسر به یلی شو په فرض الحال ته چه حاله دی ځکه چې دا مفضل دی او رتب النجس به نجس خپل ذل حال ته چه منه هو کدا هو زمیر دی ځکه دا دغه وته راځي مشرن لهي حاله او عام فضل عليه ده ځکه مدخول دې من دي عام فضل عليه نو کبل او رست شي من انتباه ته درې مدا پته نه لګي چې دا کی محل دي کین دل حال نو ځکه دا تبدیل او په دای په نوې اعتراض چې هر کله چې دا بصرن حال دای په دغه جهت چې دا مسلمان په دغه له حسره چې به اعتبار کو نه مفضل نو مفضل خو ګوره هغه څوک وي چې په اسم تفضیل سیغا کې ضمیر به راځي څوک وي چې ضمیر به راځي نو دوله ته دا په اتیابو کې چې کله ته ضمیر به راځي کې مفضل خو ولې جوړېږي نو دا معنی چې مفضل خو دا ضمیر دی اتیابو دی څوک شو ضمیر دی اتیابو اپو ته چې لفظ دی هذا دا خو مشترک دی په میان دی دواړه کښې ځکه چې لفظ دی هذا که ولوې ته اشاره دو چې مفضل یې واخلئ او ولوې ته اشاره دو چې مفضل علیه یې واخلئ دا خو امر مشترک به یې نه هماره او مفضل چې کوم دی دغه مشرم لهې په هذا چې مفضل جوړېږي او ولې چې په اتیابو کښې ضمیر به راځي نو حقیقت کښې مفضل دا ضمیر دی اتیابو شو پوهېږئ او بصرن چې کله حال چې په دغ جهت سره نو په چا دادو چې د اتیابو نه ورستې وي یې د ضمیر سره متصل شي دا خو ویلی شي چې هذا اتیابو بصرن منه ورته چې ته خو بصرن ولې هذا سره دی چې ته یې وریایې چې هر حال خپل ذوالحال ته نږدې وي نو ذوالحال خو پوهېږې که نه چې دا مشرن لهې په حالا چې مفضل جوړېږي او ولې چې په د اتیابو کښې ضمیر به راځي شي ځکه چې مفضل هغه څوک وي چې ضمیر دی اسم تزلي به راجې وي نو دا ضمیر په خپله دا مفضل شي یو نظر جواب کړی دی چې دا زمانه چې مفضل هغه څوک وي چې دا ضمیر دی اسم تزلي به راجي وي خو دا ضمیر دوله ته راجي دی و دهذا ته په لفظ کښې دوله په لفظ کښې ته راجي شو نو چې هذا ته راجي شو نو اس دغه مشرن لهې په هذا دا مفضل شو په اعتبار د دغ ضمیر سره هم او په اعتبار د لفظ د هذا سره هم ځکه چې دا ضمیر دوله هذا ته راجي شو نو چې هذا ته راجي شو حکم د راجو د مرجوعي وي نو هغه ضمیر مفضل وه نو هذا مفضل شو نو دا مشرن لهې په هذا مفضل شو په دا دواړه لحاظ سره په اعتبار د لفظ د هذا سره مفضل شو او په اعتبار د ضمیر د اتیابو سره مفضل شو دواړه لحاظ سره مفضل شو خو ضمیر په مقابله د اسم ظاهر کښې کله عدم وي ځکه ضمیر خو مستتر دی په لفظ کښې خو نشته نو چې کله عدم وي هدې وجه نه د اعتبار څه تعبیر کوه و هذا تعبیر کوه ځکه هذا سره مثل کوه نه دی ضمیر سره ته پوه شوې به یو او مذهب د عمالې دا دی چې عامل په دغ بصرن کښې هغه فعل معنوي دی چې مستفاد دی د هدې تنبیح نه چې انبهو دی یا د ذا اسم اشاره نه چې اشیر دی په دې کښې عامل خو دا مذهب ضعیف دی په دوې طریقې سره یوه طریقه خو دا دی چې دا ځکه ضعیف دی چې کسه مخکې مې ټوکو ویلي وي چې حال قید وي د عامل د ذوالحال د سره نو دوه د عامل د ذوالحال ذوالحال خو څوک شو ذوالحال خو دا مشرن لهې د هذا یا دا لفظ د هذا یا مشرن لهې په هذا او عامل پکې څوک شو اشیر نو دا معنا چې کله دا بصرن د خو قید څه دی هغې اشیر د اشارې دی سره اشیر بس نه شي قید او زمانه د حال او د عامل د ذوالحال یوالي نو دا معنا شوله چې زمانه د اشارې او د بصریت یوالي خو دا ضرور نه بلکې دغه عبارت چې ته یایې چې هذا دغه خجیرې چې کله یې بصر واخلئ ډېرې مزدور دي دغه نه چېر تګ دي نو دا معنا نه دو چې دا اشاره چې ته په کوم وخت کښې وه تاکه په دغې وخت کښې د دی بصر دي په دغه وخت کښې د دی بصر نه وي وچې خجیر ته وي ثمر یې یبس ته وي بیا زه داسې څه کړی شم چې یعنې دغه شی چې دی دا په پلیټ کښې یښی دی دا شی دا چې کله بصر وي ولې ډېرې مزدورې وي د هغې نه چېر تګ دي پوهېږې که نه دا معنا نه دو چې دا اشاره زه ورته کوم دا دا په دغ وخت کښې وي چې دا څه وي بصر که بصر ته حال کښې او عامل پکښې اشیر وبلې بیا خو حال چې وي هغه خو قید د عامل دي پوره که نه قید دا معنا چې زمانه د عامل او د حال څه وي یوه وي یخې دا معنا شوله چې دا په کوم وخت کښې چې ته وې ته اشاره کښې په دغ وخت کښې ودی څه وي بصر به وي خو دا ضرور نه دو په پلیټ کښې چې حاجرې وي که بصر وي که رستب وي که هر څه نمونه وي که وچې حاجرې وي څه داسې څه کړه چې کړی شي چې دا دا شی څه دی دا چې کله رستب وي ولې ډېرې مزدورې وي د هغه نه چې یو دی څه شی وي چې دا چې بصر وي دا ډېرې مزدورې وي د هغه نه چې رستب وي نو دا تعقید د دغې اشارې په دغ بصریت سره دا نه دی ځکه چې دا ضرور نه دی په دغې باره کښې په دغ مقصود کښې او بل دا چې دغه عبارت چې کوم مراد دی دا په یوه داسې لفظ سره هم ادا کېږي چې پس کښې د عملیت صلاحیت نه وي چې عامل وي لکه زه چې وایم ثمرت نخلا بصرا اطیب منه رطبا مراد دغه دی نه او ثمرت نخلا یو داسې لفظ دی چې عامل نه شي جوړولی ځکه چې هغه خو نه فعل ژبې فعل دی او نه فعل معنوي دی نه معلوم ځکه د هذا نه نو وله ته خو ته هم په دا باندې قایل یې د عامه چې عامل پکې څوک دی اطیب مهر خو زه لاطی مهر نو په دغې طریقې سره دې مدد څه جوړ وقد تكون جملة کله کله حال جمله وي